Rygorupiecie zabranie. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 29 maja, minęła 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. O harmonogramie prac Komisji do spraw rosyjskich wpływów mówi rzecznik rządu. 25 żołnierzy NATO rannych w starciach z Serbami protestującymi w Kosowie. 7,5 tony unikatowych materiałów w języku esperanto trafiło do Biblioteki Narodowej. Harmonogram prac Komisji do spraw rosyjskich wpływów jest zależny od tego, kiedy Sejm zdecyduje o wybraniu jej członków, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Wyraził nadzieję, że nastąpi to na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Piotr Müller podkreślił jednocześnie, że komisja ma charakter ponadkadencyjny. To znaczy ona nie wygasa, nie przestaje funkcjonować z tą kadencją Sejmu, tylko funkcjonuje dalej. I ona pierwszy raport przedstawia we wrześniu, natomiast corocznie przedstawia kolejne raporty, więc też twierdzenie, że ta komisja zamknie całość swojej pracy we wrześniu tego roku jest po prostu nieprawdziwe. Prezydent podpisał dziś ustawę powołującą Komisję do Zbadania Rosyjskich Wpływów w latach 2007-2022. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. W Kosowie starcia serbskich demonstrantów z policją i siłami KFOR. 25 żołnierzy NATO zostało rannych w miejscowościach, gdzie etniczni Albańczycy zostali wybrani na burmistrzów. Serbowie najpierw zbojkotowali wybory, a dziś próbowali zająć budynki administracyjne, w których Albańczycy mieli sprawować urzędy. O starciach i rannych żołnierzach z Węgier i Włoch poinformowało dowództwo misji pokojowej NATO w Kosowie. KFOR zapewnia, że misja będzie kontynuowana bez względu na warunki. W związku z napiętą sytuacją na północy Kosowa prezydent Serbii ponownie postawił armię w stan najwyższej gotowości. Od lipca dwa nowe, wysoko efektywne leki będą dostępne dla większej grupy chorych na stwardnienie rozsiane, zapowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Do tej pory były one stosowane dopiero w drugiej linii leczenia. Teraz kryteria zostaną rozszerzone i będą mogli je otrzymać pacjenci już w pierwszej linii, zaznaczył wiceminister. To są dwa leki, których brakowało, ocrelizumab, jak również kladrybina. W związku z tym pewnie w najbliższym czasie będzie to już w ramach programu lekowego. Też schemat podawania kladrybiny jest taki bardzo dobry dla kobiet, które planują ciążę. Na stwardnienie rozsiane w Polsce choruje ponad 50 tysięcy osób. Jest to choroba neurologiczna atakująca mózg i rdzeń kręgowy. Średni wiek zachorowania na SM przypada między 20 a 40 rokiem życia. Kobiety chorują nawet trzykrotnie częściej niż mężczyźni. Biblioteka Hektora Hodlera oraz materiały z Archiwum Światowego Związku Esperantystów w Rotterdamie otrzymała Biblioteka Narodowa. Do Warszawy przewieziono blisko 7,5 tony unikatowych materiałów w języku esperanto. Wicepremier minister kultury Piotr Gliński podkreślił, że dzięki temu darowi Biblioteka Narodowa staje się centrum dokumentacji esperanto. Zasoby Narodowej Książnicy wzbogacają się o około 30 tysięcy publikacji drukowanych, płyt, fotografii oraz materiałów archiwalnych stanowiących cenne źródło wiedzy o kulturze esperanto oraz dorobku i dziejach ruchu esperantystów. Cennym zbiorem będzie zajmować się Gabriela Skonieczna, kiedyś pracująca w redakcji Esperanto Polskiego Radia. To jest coś super ważnego dla mnie i jako esperantystki, ale też jako Polki, bo musimy pamiętać, że esperanto, którego ideą było bycie językiem międzynarodowym do komunikacji między różnymi kulturami, między różnymi narodami. To on urodził się tutaj, Zamenhof urodził się w Białymstoku. Pierwsza książka do nauki esperanta została wydana w Warszawie, więc esperanto jest bardzo silnie związane z Warszawą, a ta kolekcja, która trafiła do Warszawy, Biblioteka Hektora Hodlera, to jest niesamowity zbiór zbierany przez ponad 100 lat, dokumentujący rozwój esperanta od samego początku aż do dziś. Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski zapowiedział zgłoszenie wniosku o wpis tego cennego zbioru na listę pamięci świata UNESCO. W Wilnie rozpoczął się 30. Międzynarodowy Festiwal Poezji Maj nad Wilią. W wydarzeniu biorą udział poeci i przedstawiciele świata polskiej kultury z 7 państw. Jak mówi Polskiemu Radiu twórca i organizator Maja Nadwilio, Romuald Mieczkowski, w tym roku program festiwalu jest niezwykle napięty. Zaplanowano dyskusje, wycieczki po Wileńszczyźnie oraz spotkania z polskimi i litewskimi twórcami. Staram się, żeby nasi goście wywieźli jakieś inspiracje twórcze z Wilna, a jeśli nie inspiracje, informacje o naszym życiu. Czym jest Wilno w roku 700-lecia swojego istnienia? Mieczkowski dodaje, że w ciągu 30 lat istnienia festiwalu zmieniły się trendy, kształt poezji, a także rzeczywistość. Jednak jak zaznacza, niezmienna jest współpraca pomiędzy artystami. W inauguracji festiwalu wziął też udział ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł. Te spotkania, te festiwale odbywają się już 30 raz. To znaczy, że tak naprawdę nie tylko są tacy, którzy tutaj przyjeżdżają od tylu lat, ale są też nowi, więc jest jakiś rodzaj takiej pałeczki pokoleń. Maj nad Wilią potrwa do czwartku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek przeważnie pogodny, więcej chmur, przelotny deszcz, lokalnie burze możliwe na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 23 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o reducie Tadeusza Kościuszki, którą prawdopodobnie skrywa obecny ogród botaniczny w Lublinie. Następnie w Trójce Literackiej spotkanie z pisarzem Piotrem Wierzbickim i historią warszawskich hoteli. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. I could bring you real comfort, give you a break from love, and I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Mm-hmm. Rushing into something new, but we're keeping it focused. Lubelskim Ogrodzie Botanicznym jest Reduta Kościuszki, będzie wiadomo po badaniach archeologicznych. O tym, że Tadeusz Kościuszko w sąsiedztwie dworku Stryja mógł wznieść Redutę, po raz pierwszy kilka lat temu napisał były dyrektor lubelskiego skansenu Mieczysław Kseniak. Archeolodzy pracują na miejscu, a wyniki badań są interesujące. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Grydyniewskiej pod tytułem Reduta. Reportaż w Trójce. Docinałem profil. I wygodniej jest tą łopatą niż tą. Równałem krawędź wykopu, żeby była pionowo, żeby było widać warstwy glebowe na niej. Drugie miejsce, w którym ta fortyfikacja jeszcze funkcjonuje, to jest West Point w Stanach Zjednoczonych. Prawdopodobnie obecna tutaj jest miniaturą tej amerykańskiej. Mamy tutaj zestawienie przedmiotów metalowych odkrytych na reducie. Edyta Karczmarczyk-Greguła, Ogród Botaniczny UMCS. Jest ich 150 parę i jak widzimy po chronologii, mamy bardzo dużo z okresu I i II wojny światowej, ale też moneta, XIX wiek. To, co na pewno musimy powiedzieć, to, że w czasie II wojny światowej tutaj stacjonowali Niemcy. Oni sobie upatrzyli to miejsce, ponieważ było to przepiękne miejsce i wybudowali sobie nawet restaurację Lindenhorst. Tej restauracji nie ma. Teraz w tym miejscu funkcjonuje kawiarenka. Patrzymy dalej. Plomba ołowiana, XVIII-XX wiek. Skoro obiekt został wpisany do rejestru zabytków, czyli mówimy o reducie Tadeusza Kościuszki, potrzebne było uwiarygodnienie, że jest usypany ręką ludzką. Rafał Niedźwiadek, archeolog UMCS. Czyli badania weryfikacyjne. I z taką intencją tutaj zawitaliśmy. Sprawdzić, czy te wały są faktycznie usypane ręką ludzką, czy też nie. Aczkolwiek jeśli przyjrzę się na obrazowanie metodą LIDAR, to bez wątpienia widzimy tutaj obiekt, który jest uformowany ręką ludzką, natura takich kształtów nie generuje. Ale pozostało pytanie o datowanie, ponieważ fortalicja buduje się na terenie Lubelszczyzny chociażby od XVI wieku z bastionami itd. itd. Bartłomiej Jarzel, taki studentem trzeciego roku i tutaj właśnie tworzyliśmy wykop, żeby złapać wschodni narożnik budowli, która została zarejestrowana podczas badań zeszłorocznych. Cel osiągnięty. Jeżeli nie wstydź się przyznać, ponieważ ta rzecz jest nowa. Od jeśli nie zeszłego roku funkcjonuje w literaturze, więc mają prawo o tym nie wiedzieć. Po Konfederacji Targowickiej wojska carskie zaczęły iść ku Warszawie i miały przechodzić właśnie tą drogą tutaj przez Lublin. I Tadeusz Kościuszko wrócił na chwilę do tego miejsca, przygotował się do ewentualnego ataku. Wspominam o doktorze Mieczysławie Kseniaku, wieloletnim dyrektorze Skansenu Lubelskiego, czyli Muzeum Wsi Lubelskiej. No i trzeba oddać panu doktorowi sprawiedliwość, że gdyby nie jego upór, dociekliwość i konsekwencji tego popełnionego artykułu opublikowany w Wiadomościach Konstytucyjnych, notabene dostępny dla każdego ze słuchaczy, wystarczy wejść na stronę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i w zakładce publikacje odnaleźć Wiadomości Konserwatorskie bodajże 2019 albo 20 rok, ściągnąć, mieć na własność, czytać, poznawać. O reducie po raz pierwszy napisał, tak? Po raz pierwszy wyciągnął właśnie przeszłość Kościuszki ze studiów we Francji. Także nie będę streszczał dzieła kogoś innego. Zalecam, polecam, namawiam, by poczytać. Tu na prawo do mnie. Tu sobie pani siądzie, ja zapalę światło, żeby było jaśniej. O, widzę, mapa jest. Jest mapa. Doktor Mieczysław Kseniak, to pan zaczął całą sprawę, no poza Kościuszką oczywiście. Pana publikacja, tak, zapoczątkowała to, co się teraz dzieje. Zawsze byłem z tym ogrodem botanicznym związany od małego chłopaka, bo tam się chodziło najpierw na traszki, potem na wagary do znajomych, no a potem pracowałem częściowo tam. I tak się z tym związałem, że myśląc o tym, co to może być, bo różnie mówiono, że to jest ujeżdżalnia dla koni, tam też trenowali ułani, krakusi tak zwani, to była konna służba Polsce przed wojną, przyjmowani przez ówczesnych właścicieli tam na ćwiczenia, tam była strzelnica rzeczywiście w tym miejscu. No wszystko tam, różne rzeczy się działy przez tych ponad 200 lat. Także ja postanowiłem to sprawdzić, zacząłem szukać. No się okazało, że no rzeczywiście na najstarszej mapie Lublina, jaka jest, znaczy nie tyle najstarszej, co najdokładniejszej, mianowicie z 1800 roku Heldensfelda, znalazłem tą redutę. Więc sobie pomyślałem, że to nie może być twór XIX-wieczny, tylko raczej z końca Rzeczpospolitej przedrozbiorową. No i się okazało potem, że porównując to z instrukcją, jak ma wyglądać reduta z początku XIX wieku, się okazało, że rzeczywiście ona spełnia wszystkie wymogi wymiarowe, był schron podziemny, była droga ukryta, była droga ewakuacyjna, były zabezpieczenia takie wodne poprzez to, że można było w stawie spuścić wodę i nie dopuścić wroga. Także wszystkie wymogi jakby takiej reduty były spełnione. No a przy tym były relacje, że Kościuszko tu bywał i że tędy w czasie obrony Rzeczpospolitej, a w zasadzie Konstytucji 3 maja, tutaj przygotowywano się do odparcia armii carskiej. No i się okazało na razie no tyle, że to się potwierdza. Mało tego, badania potwierdzają szereg rzeczy wcześniejszych jeszcze, które tam były prawdopodobnie dwór Firlejów, bo to były obszary należące do Firlejów, którzy władali tymi obszarami przez ponad 200 lat jako starostowie, jako wojewodowie, jako właściciele dóbr z pobliskiej Dąbrowicy. Stąd też dwory były. I tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, a więc na Czechowie, i był dwór na Sławinku, i był dwór w Dąbrowicy, i był dwór w Połuszowicach. A może jeszcze gdzieś, o czym nie wiemy. Bo ta myśl obronna Firlejów była bardzo rozwinięta, bardzo nowoczesna. Wchodzimy do dworku Kościuszków. Co mieliśmy zrobić? Zacznijmy od tego. Ogród botaniczny leży w takim specyficznym miejscu. Pod względem geomorfologicznym jest to krawędź wysoczyzny lesowej, stromo opadająca w kierunku Doliny Czechówki, więc dla Kościuszki było to miejsce strategiczne. Obserwacja całej Doliny Czechówki, korytarza komunikacyjnego, czyli osi wschód-zachód dzisiejszej trasy WZ, czyli Alei Solidarności. Dla archeologów zaś miejsce jest to o tyle ważne, że jest otoczone dookoła wianuszkiem stanowisk, których najstarsze sięgają początku neolitu. To teraz sięgnie pan do kieszeni. Sięgnę do kieszeni. I pokażę skarby różne. Pojęcie skarby jest względne. 14 boworek foliowy. Ważnym posunięciem było wykorzystanie georadaru. Najważniejszym efektem prac georadaru było odkrycie wskazania na obecność budowli we wschodniej części reduty. Budowli, która orientacją, kształtem nijak nie pasuje do obrysu wałów. Ta budowla jest skośnie ustawiona. Wcześniejsza, zdecydowanie wcześniejsza. Konsultacje z którym Krzysztofem Janusem, adiunktem Politechniki Lubelskiej i znanym lubelskim badaczem architektury, wskazują, że ten obiekt powinien być ze schyłku renesansu bądź z początku baroku, czyli daleko, daleko bardziej wyprzedza posunięcie Kościuszki. Ułamki garków, które tu wyciągnąłem, właśnie pasują do tego obiektu. Mamy jakąś pierwszą połowę XVII wieku. Korona tego muru była 40 cm poniżej współczesnej powierzchni gruntu. Sama szerokość muru 60 parę centymetrów, fundamentowanie prawie 1,80 m poniżej powierzchni gruntu ówczesnego świadczy o tym, że to była budowla nie o charakterze gospodarczym, tylko sposób wykonania. I wiele innych czynników każą tą budowlę właśnie ustawiać dziś pod koniec XVI wieku, może w pierwszej połowie XVII wieku. Została zniszczona przed tym, jak Kościuszko objął ten teren. Musiała gdzieś w ciągu XVIII wieku albo jeszcze XVII wieku zniszczyć. Może uległa zniszczeniu w czasie jednych z najazdów XVII-wiecznych, aczkolwiek nie mamy śladów spalnicy. Pod nią, w sensie stratygraficznym, mieliśmy warstwę ze starszymi rzeczami. A, miałam gdzieś obrazek, żeby... Bardzo jednorodna, bardzo spójna stylistycznie ceramika w czasach średniowiecznych, datowana na XI-XIII wiek. Niektóre formy mogą być odrobinę starsze, bliższe, bo są bardziej archaiczne, bliższe XI wiekowi, inne zaś bardziej zaawansowane mogą być bliższe XIII wiekowi. Istotnym jest to, że nie ma w tam zabytków ani wcześniejszych, czyli czasów przedmieszkowych, ani późniejszych, czyli wkraczających w przełom wczesnego i późnego średniowiecza. I do tego mamy jeszcze około 6 kg, ponad 6 kg śladów przeróbki rud żelaza, szlaki i wydobki. Dziwić powinniśmy się bardzo i cieszyć, ponieważ byłyby to chyba najstarsze ślady obróbki rud metali w Lublinie wczesno-średniowiecznym. Były pośród tej ceramiki i skoro wśród tych zabytków ceramicznych nie było żadnych innych, w związku z czym możemy domniemywać, że również i ruda metali jest z tego okresu. Bierze pani w rękę, czuje wagę? Coś z żelazem powiązane. Muszą być przeprowadzane badania specjalistyczne, żeby wskazać, z jakiego etapu obróbki metali jest ten przedmiot. Czy to jest jeszcze surowa ruda, czy jest przetopiona, czy jest na przykład to wytopek, czy jest to tylko żurze. Patryk Węgłowski. No ja mam najprawdopodobniej fragment właśnie wspomnianego muru, który się ciągnie tutaj od tego profilu, czyli krawędzi wykopu i prawdopodobnie się kończy gdzieś tam w rogu. I teraz już narzędzie jest inne, tak? Tak. Gracka po prostu. Tak. Teraz oczyszczam to, żeby był on widoczny i żeby umożliwić jego zadokumentowanie. A znalazłeś coś ciekawego tutaj? Tak. Udało mi się znaleźć głównie od siekiery kamiennej. To właśnie... Ach, to jest... Tak. Takiej przewierconej z najprawdopodobniej z okresu neolitu, czyli pierwszych rolników. Już wcześniej na praktykach się zdarzało, ale akurat ten rodzaj takiego narzędzia, że tak powiem, to pierwszy raz tutaj się udało znaleźć. A wiedziałeś od razu, co to jest? No, po oczyszczeniu tak, domyśliłem się. A tak sobie rzucacie tą siekierką? Twarde. To masz tyle tysięcy lat wytrwało, że... Upało jakieś drzewa, więc dzisiaj ręki nie zrani. Ten toporek. Jestem przeszczęśliwa, bo wiedzieliśmy o tym, że kolejny etap badań ma sens, że znajdziemy pewnie jeszcze bardzo wiele niespodzianek dla nas. Oczywiście szukamy kościuszki i moim marzeniem jest znaleźć kościuszkę. Kulę armatnią, bo już nie mówię, że armatę. Znaleźliśmy ślady obecności żołnierzy Tadeusza Kościuszki poprzez kęski ołowiu, czyli takie odrywane fragmenty ołowiu, z których żołnierze wyrabiali amunicję do swojej broni. Ja bym to powiedział tak, że nie ma podstaw, by w analizę doktora Mieczysława Kseniaka nie wierzyć i by ten obiekt nie powstał za czasów Kościuszki, a być może nad rękami jego żołnierzy. Natomiast jak już wiemy po tym krótkim etapie badań, Kościuszko to jest niewielki epizod w dziejach tego miejsca. Należy się spodziewać, że będzie on nadal tylko epizodem, natomiast każdy nowo otworzony wykop przyniesie sensację, tak jak to było właśnie przed chwilką. Och, cieszyć się trzeba, bo pokazuje, że ta tożsamość miejsca jest znacznie rozleglejsza, szersza i głębsza, jeśli chodzi o przeszłość, niż ten epizod w postaci Tadeusza Kościuszki. Wiemy na pewno, i to pokazują badania historyczne, że tutaj w 1790 roku przyjechał do Lublina i otrzymał funkcję komendanta Wojska Lubelskiego. I z takich badań wstępnych wynika, że nie miał gdzie ćwiczyć swoich żołnierzy. I ponieważ to miejsce u swojego stryja, bo trzeba powiedzieć jeszcze o kolejnym fakcie historycznym. W XVIII wieku tutaj funkcjonował folwark i w połowie XVIII wieku ten niewielki majątek zakupił Jan Nepomucen Kościuszko, stryj Tadeusza Kościuszki. Ponieważ Tadeusz Kościuszko to miejsce znał, więc nie mając gdzie ćwiczyć swoich żołnierzy, prawdopodobnie postanowił wykorzystać właśnie to miejsce, które jest tak ukształtowane. Reduta w swoim kształcie przypomina czworobok. Z trzech części jest obwałowana wysokimi wołami, które miały chronić żołnierzy, którzy przebywali na terenie Majdanu. Jesteśmy na terenie Majdanu. Na samym końcu, gdzie obecnie odbywają się badania archeologiczne, była działobitnia. Działobitnia jest to miejsce, gdzie prawdopodobnie utwardzone miały stać armaty i z tego miejsca widać było bardzo dobrze okolice. Ten teren i krajobraz nie wyglądał tak jak obecnie. Była bardzo duża widoczność na Stare Miasto i też na drogę wschód-zachód. Fortyfikacja nie miała brać udziału w żadnych walkach na samym początku, ale w 1792 roku po Konfederacji Targowickiej wojska carskie zaczęły napierać, iść ku Warszawie i miały przechodzić właśnie tą drogą tutaj ze wschodu przez Lublin na Warszawę. I Tadeusz Kościuszko wrócił na chwilę do tego miejsca, przygotował się do ewentualnego ataku, ale jak wiemy, do ataku nie doszło, ponieważ nasz król zawiązał już komitywę z carycą Katarzyną, więc dalsze parcie wojska carskiego nie miało sensu. Powracając do faktów historycznych, wiemy, że Była to fortyfikacja szkoleniowa, która miała brać udział w działaniach historycznych. Jest o tyle ważna, ponieważ jest jedyną fortyfikacją Tadeusza Kościuszki w Polsce. Nazwisko Monika Maziarczuk. Jestem pracownikiem UMCS. Studenci trzeciego roku archeologii odkopują kolejne warstwy w naszym wykopie. Obecnie znajdujemy się jeszcze w takiej warstwie nasypowej. Prawdopodobnie gdzieś w XVII wieku ta ziemia została zwieziona w to miejsce, nasypana. No i powoli odsłaniamy, jak widać, za pomocą łopatek kolejne warstwy. A w międzyczasie rejestrujemy, co wychodzi przy kolejnych warstwach na wykopie. Obecnie tutaj mamy w samym narożniku wykopu mamy jakąś konstrukcję. Wygląda to na razie na mur, taki mur z opoki wapiennej. Wydaje się to taką dość lekką konstrukcją, no na pewno przed budową tej reduty. A skąd Kościuszko? Czy to się samo nasuwało, że to będą te czasy? Bo tam są jakieś wcześniejsze fragmenty. No i tak, późniejsze. A to Kościuszko, znaczy... Wiadomo, że bywał tu. Bywał, ale ukształtowanie tego obszaru, reduty, no jest jednoznaczne, że to była jednostka obronna, przede wszystkim skierowana na miejsce, skąd mógł wróg przybyć, a więc z południowego wschodu, czy w ogóle ze wschodu. Bo jak przekraczały wojska carskie granice na Bugu, no to szły zazwyczaj tędy przez Lublin. No tym razem, kiedy Kościuszko przygotował już Lublin tutaj i to miejsce do obrony, a mało tego, prawdopodobnie wszystko wskazuje, że to była zrobiona zasadzka, bo tutaj się ta dolina rzeki Czechówki zwęża i jednocześnie tworzy taką pułapkę. Można ich było na tym zakręcie rzeki Czechówki zatrzymać i nawet zniszczyć wroga. No ale wojska carskie poszły inną trasą, także tutaj reduta nie była używana w czasie tej wojny obronnej i się ostała. I przez lata, dzięki temu, że była prywatną własnością, że nikt nie władał, kto by chciał to jakoś zmieniać czy rozorywać, no bo to jednak był kawałek ornej ziemi, prawda? Ale właściciele, najpierw Wagnerowie, potem już późniejsi, jednak starali się, żeby to przetrwało. Świadomie czy nieświadomie, w każdym bądź razie to dzięki temu, że to ogród botaniczny objął, też nie zostało zniszczone i w zasadzie ukształtowanie terenu z tego czasu, a więc z 1790 lat, zostało. W archiwach nie ma, bo są przecież różne listy, pisma. Kościuszki nie ma potwierdzenia, że on tutaj... Nie, jest potwierdzenie tylko, że był tutaj, że u tego stryja Jana Nepomucena przebywał. Często tu bywał, także już nawet po swoich studiach i po pobycie w Ameryce bywał. Więc mając doświadczenie wojenne w Ameryce, widział walory tego miejsca ostro i wiedział, że tu można coś takiego zrobić, co będzie wstrzymywało wroga. No i to zrobił prawdopodobnie wtedy, kiedy był dowódcą garnizonu lubelskiego. I rzeczywiście jest to powtórka z reduty z West Point? No, w takim małym oczywiście wydaniu. W małej skali zredukowana. Ale na pewno tak, bo to była taka najmniejsza jednostka obronna zamknięta, która miała egzystować niezależnie od wszystkiego innego. Miała się bronić, a w razie czego mieli gdzie uciec, bo mieli te wąwozy tutaj, te jary, gdzie się można było ukryć i gdzie można było niespostrzeżenie nawet konno wyjechać z armatami. A obiecałem jeszcze, że pokażemy tego tretera. Już mapę. Mapę, która stała się przyczynkiem do pogłębienia badań przez pana Mieczysława Kseniaka. Heidelsdorfa, bo to nie jest treter. Heidelsfelda. Oni we trzech działali. Treter, Heidelsfeld i jeszcze był trzeci i każdy z nich robił podobnie, ale w innej skali. W czasach, kiedy Lubelszczyzna dostała się pod zabór austriacki, grupa kartografów z Wiednia przyszła i sporządzała mapy. To jest nasza reduta, budynki folwarczne i dworek Kościuszków. Anton Meyer von Hendersfeld. Ten plan jest przechowany w Kriegsarchiwum w Wiedniu. Jak długo badał pan tę sprawę? Jak długo się pan nią zajmował? Bo dosyć późno ta publikacja się ukazała, w 2019 roku. No dlatego, że ja nie byłem pewny, dopóki nie pojawiły się mapy Hendersfelda, to niestety trudno by było prorokować. Natomiast ta mapa z 1800 roku, no to mówi za siebie, na niej wszystko jest. Bywa pan teraz, przygląda się, sekunduje tym badaniom. No oczywiście, no tak, bo to jest bardzo ciekawe. Już w tej chwili zaczęły się badania archeologiczne. Nie wiem, czy dzisiaj były też prowadzone. Tak, już są. Obiecano, że mi będą donosić, co tam się dzieje. Kościuszki, nie odpuszczamy. Mamy przesłanki do tego, by czasy kościuszkowskie widzieć na reducie. Są to tak zwane kęsy, czyli mówiąc wprost, żołnierze mieli takie coś w rodzaju, mówiąc obrazowo, batonu, z którego odgryzali fragmenty łowiu. To była mniej więcej taka waga jak na kulę, do muszkietu, do broni długiej. Zalewali to i wytapiali. Są kęsy, są fragmenty wytopków ołowianych i są rzeczy, które moglibyśmy wiązać z tyglami. Więc jeśli przyjmiemy że za prawdziwą relację, że Kościuszko nakazał swoim żołnierzom, żeby na postoju produkowali amunicję, to ten etap jest uchwytny. Przydałyby się zabytki stricte z tego okresu, nie wiem, guziki. Mamy guziki i inne rzeczy, ale nie ma wśród nich takich, że napis Insurekcja Kościuszkowska czy coś w tym guście. Są guziki pierwszowojenne, drugowojenne, są elementy biżuteryjne. O, rzeczy ciekawych mamy chyba ikonkę, którą rosyjski żołnierz z czasów II wojny światowej tutaj nieopatrznie zostawił. Badania z wykrywaczem metali nie zostały zakończone jeszcze. Mamy do przeszukania całe nasypy wałów i teren dookoła, więc w tym kierunku poszukiwania będą prowadzone, by odpowiedzi dostarczyć o Kościuszce. Założenia są takie, że w tym roku kończymy badania archeologiczne. Będzie zakończony też projekt architektoniczny, czyli planujemy zrewitalizować całą przestrzeń, wybudować nowe alejki, tak żeby były bezpieczne. Z drugiej strony, żeby pokazywało, że jest to miejsce narodowo dla nas ważne. Na działobitni ma stanąć armata. W tym roku ma być wykonana, stanie pewnie w następnym roku. A w kolejnym roku przeprowadzona będzie cała inwestycja, czyli rewitalizacja terenu, zmiana roślinności, przygotowanie alejek. Skoro trzeba było zweryfikować, to faktycznie przycięliśmy w jednym miejscu nasyp wału, w takim miejscu, gdzie akurat było mniej drzew i okazuje się, że ten wał jest dwuetapowy. Pierwsza część, niższa, być może powstała w czasach Kościuszki, wyższa natomiast jest ewidentnie współczesną. Zrobiliśmy również przeszukiwania detektorem metali, rejestrując rozrzut poszczególnych znalezisk. Okazuje się, że w części zachodniej reduty grupują się łuski z okresu II i I wojny światowej. Czyli pomysł o tym, że strzelano w tym miejscu jest jak najbardziej uzasadniony. Być może, czy też Niemcy, a może w trakcie I wojny światowej, wały podwyższono po to, by stanowiły dobre zabezpieczenie przed rozrzutem pocisków. Wspomniany Mieczysław Kseniak, który prowadził również kwerendę dla tego okresu między wojną i I wojny światowej, twierdzi, że w tym miejscu była również ujeżdżalnia dla koni. Jednaliśmy kilka faktycznie elementów oporządzenia końskiego, a to podkowy, a to inne rzeczy. Bardzo się tym ekscytuję, a przy tym no, uczestniczę w procesie uporządkowania tego i przygotowania do tego, żeby to godnie pokazać. A więc w procesie projektowania tego miejsca, bo ono będzie bardzo ważne. Przy wszelkich uroczystościach jest taka wstępna koncepcja w mojej głowie i zresztą na papierze też, jak to będzie wyglądało, więc przy założeniach, że zostanie to zrewitalizowane w takim sensie, że zgodnie z tymi XVIII-wiecznymi zasadami doprowadzone do no blisko może nie pierwotnego stanu, bo to by nie miało sensu, ale przynajmniej ten majdan w środku, zbocza tej reduty, otoczenie, plac broni prawdopodobnie, który jest przed wejściem do reduty, ten kamień pamiątkowy związany z pobytem Kościuszki. I myślę, że ta armata, która stanie, no, będzie miała bardzo ważną rolę, żeby przyciągać, bo co tu dużo mówić, powinno to być ośrodkiem edukacyjnym. To jest po prostu pewna propozycja, i szereg młodzieży połknie ten pomysł. Połknie to znaczy, że pochłonie ich też ta historia, bo ona też jest wraz z tą całą romantyczną historią jego miłości i tak dalej. To wszystko razem nabiera tego człowieczeństwa i ten ślad, właściwie jedyny fizycznie istniejący ślad po Kościuszce, no jest, to jest ważne. To miejsce powinno mieć nie tylko w historii Polski, ale w historii Europy i swoje godne miejsce. Był to reportaż Magdy Grydniewskiej pod tytułem Reduta. Przed nami Trójka Literacka i spotkanie z historią warszawskich hoteli. Trójka Literacka. Kiedy w Warszawie powstał pierwszy hotel? Co wyróżniało te przybytki na przestrzeni dekad? Czy były to instytucje dochodowe? Skąd wzięli się ich właściciele? Między innymi na te pytania odpowie pan Piotr Wierzbicki, autor książki Historia warszawskich hoteli. Dobry wieczór, panie Piotrze. Witam serdecznie, dobry wieczór. Panie Piotrze, skąd w ogóle pomysł na napisanie historii warszawskich hoteli? Pan jest przewodnikiem warszawskim, to chyba w kręgu pana no, obowiązkowej znajomości należą też dzieje z warszawskiego hotelarstwa, rozumiem, że to chyba stąd. No tak. Nie jakieś tradycje rodzinne, hotelarskie. Nie, akurat nie rodzinnie. No tak, rzeczywiście wiele lat pracowałem jako przewodnik. Już tak w tej chwili to dosyć sporadycznie wykonuję ten zawód, ale faktycznie no, jakoś tam te hotele, te, które przynajmniej ostały się, te historyczne, były zawsze na trasie. No a pomysł wyszedł, to był taki wspólny pomysł mój i wydawnictwa, w związku z tym, że to był druga takie przedsięwzięcie nasze, bo poprzednio po prostu napisałem książkę o historii z kolei browarnictwa warszawskiego, podchmielona historia Warszawy. No to przyszła pora na hotele. Zaczyna pan od czasów bardzo zamierzchłych. Ja mam pierwsze skojarzenie z jakimiś noclegami w Warszawie, to mam z panem Wołodyjowskim, z tą historią, którą pan też przywołuje za głową, tam przyjazdem w okresie jeszcze, jak nie był królem Jan III Sobieski, tylko Korybut był chyba królem tak. Jeszcze wtedy. No i szlachta przyjeżdżała tu na lekcje, no, musiała się gdzie zatrzymać, w jakichś zajazdach, karczmach, gospodach, no, różnie to było, ale czy jeszcze w czasach wcześniejszych stuleciach też były jakieś miejsca, gdzie można było przyjechać do Warszawy, no bo zdarzali się, że nawet już wtedy z rzadka, ale nawet obcokrajowcy bywali. Tak, znaczy no, czasami nawet i nie z rzadka, prawda, bo bywało, że było ich całkiem sporo. Natomiast to jest rzecz skomplikowana, dlatego że tak jak w przypadku wiele innych dziedzin dotyczących Warszawy, po prostu poruszamy się troszeczkę w takiej mgle, tam jak jeden z dawnych warszawianistów to określił, mgle odległych stuleci. Po prostu tych źródeł jest bardzo mało i są jakieś sporadyczne wzmianki o tym, że w XVI wieku Jurga Baryczka rzeczywiście założył zajazd tu i tu. Natomiast po prostu to wszystko jest takie troszeczkę ciężkie do ogarnięcia. No oczywiście posiłkując się ogólnymi prawidłami rządzącymi epoką, czyli to, że karczmy musiały być, zajazdy musiały być, prawda, gospody, w których były organizowane noclegi, w których można było przenocować, no po prostu być musiały, także to jest pewne. No, takim pierwszym dokumentem, że rzeczywiście ktoś coś tam o tym napisał, no to jest to sprawozdanie, które do wysłannicy papieża w 1339 roku, opisując Warszawę, napisali tam takie zdanie, się znajduje, że są w mieście zajazdy dość przyzwoite. No to rzeczywiście. A kiedy tak naprawdę można mówić o hotelach takich, jakich znamy dzisiaj? Znaczy w ogóle hotele i to nie jest tylko... Bo tam pan przywołuje jakiś przykład japoński, jakiś przykład szwajcarski. Tak, no tak. To są po prostu bardzo... To jest tak, że one były tam te japońskie, to są jakieś starożytne, prawda, i tak dalej, tylko że nikt tego kiedyś hotelami nie nazywał, tak? To były po prostu gospody, zajazd, austerie, oberże, różne nazwy tak. Się pojawiały. Natomiast hotel, jako pojęcie takie w pojęciu współczesnym i sama ta nazwa, to jest dopiero druga połowa XVIII wieku. To się wzięło z Francji, kiedy w ten sposób... Czyli to właśnie... Stanisławowska dopiero epoka. Tak. No, znaczy tą nazwą najpierw określano takie rezydencje arystokratyczne. I, że tak powiem, na bazie tych różnych przemian społeczno-kulturalnych, które wówczas następowały, oświecenia, rewolucji francuskiej, doprowadziło to do powstania takiej nowej dziedziny, gałęzi gospodarki, kiedy po prostu te lepsze zajazdy, lepsze gospody stały się właśnie hotelami i tak tu też były określane. No i do Polski to dotarło. Prawdopodobnie pod koniec, znaczy w latach 70. XVIII wieku już jakieś tam hotele w Warszawie były. Ale cofnijmy się jeszcze do wieku XVII, bo takim, nie wiem, pierwowzorem galerii, można powiedzieć, handlowo-hotelarskiej to był Maryville. To już za czasów Jana III. Tak, ja poświęciłem Maryvillowi w tej książce jeden rozdział, dlatego że uznałem, że to był obiekt tak znaczący, że no nie sposób go pominąć. Funkcję bazy noclegowej to była tylko jedna z jego wielu funkcji, więc się trudno go nazwać hotelem, prawda, pełnoprawnym. Natomiast uściślimy może, gdzie on znajdował się. Na placu teatralnym. Znaczy wtedy nie było placu teatralnego. Tak? Plac teatralny powstał właśnie w związku z tym, że wyburzony został Maryville, bo wybudowany pojawił się Teatr Wielki. Natomiast wcześniej, no po prostu można powiedzieć, że przy Senatorskiej, tak? No bo to było w linii ulicy Senatorskiej. To było, potem była ta Galeria Luksemburga, to więcej ten okres, ten rejon? Czy Galeria Luksemburga to już jest później? No to jest dużo później, mówię. No, ale to wiek, tylko trochę to Galeria Luksemburga była dalej. Aha. Bardziej w stronę zachodnią. Ale Maryville ponad 100 lat istniał, nie? Maryvil, tak, tak. No, most był wybudowany pod koniec XVII wieku i przechodził różne koleje losu. To była inicjatywa królowej Marysieńki. Natomiast faktycznie potem był przekształcany, ale cały czas zasadniczo służył przede wszystkim celom handlowym. Znaczy, po prostu on powstał w związku z tym, że miały tam być raz, że sklepy, magazyny i właśnie noclegi, mieszkania dla kupców przyjeżdżających po to, żeby no, jakoś był to następny krok ożywienia handlu w Warszawie, czyli po prostu taki jeden kupiec, który wynajmował cały segment. W tym segmencie miał sklep, piwnicę z magazynem i właśnie na górze mieszkanie dla siebie dwupokojowe. Czy został tenże Maryvil rozebrany z uwagi na to, że się po prostu zestarzał, czy z jakich względów? Przez dekady funkcjonował chyba właściwie. Tak, znaczy no, funkcjonował, owszem, z tym, że jego właścicielkami było takie zgromadzenie panien, już w późniejszym okresie panien kanoniczek. To było bardzo ciekawa instytucja, po prostu to nie był zakon, to było po prostu to zgromadzenie, które w jego skład wchodziły no, dobrze urodzone panny, szlachcianki, które nie miały majątku, a które chciały dobrze wyjść za mąż. To znaczy po prostu cała działalność tej instytucji polegała na tym, że no, one miały szansę dzięki temu na jakieś dobre za mąż pójście. W każdym razie wiadomo, że one też tam jakiś zajazd prowadziły właśnie w Maryvilu, natomiast budynek się degradował straszliwie. Nie był odnawiany? No był tam trochę, tak, ale potem... To była dosyć duża tak, budowla. To była duża budowla. Piętrowa, rozumiem. Tak, piętrowa. Podpiwniczona na pewno też. Dokładnie, to był w kształcie takiego pięcioboku, więc miał jeszcze gigantyczny dziedziniec, był w nim również. Natomiast ciężko szły te próby ratowania go, dlatego że pojawiła mu się handlowa bardzo duża konkurencja. W pałacu, który znajdował się obok, założono coś podobnego, no tylko, że po prostu o wiele taniej, tak? Tam Ruscy sprowadzili głównie kupców żydowskich, którzy zasadniczo po prostu no, stanowili zbyt dużą konkurencję dla Maryvilu, który miał być taki bardziej elegancki jakby. No i w związku z tym też jakby te tryby się zatarły. A na początku XIX wieku jeszcze były tam jakieś próby ratowania go, ale potem już uznano, że jest w tak złym stanie technicznym, że rozbieramy. A do rozmowy powrócimy jutro. Look. zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą. Swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Podoba mi się ta cisza. Spokój. Wreszcie można pobyć ze swoimi myślami. Coś czuję, że pobędę też z twoimi. Nie. Chciałam dla odmiany zapytać, co ty o tym wszystkim myślisz. O czym? O prawie precedensowym. O, no to zależy. To najpierw musimy zdefiniować, w jakim sensie... Chodziło mi o Dagmarę. O to, co ja o niej myślę? No, w sumie mało o niej rozmawialiśmy. Chciałabym wiedzieć, co przy niej czujesz. No, dobrze się czuję, no jak mam się czuć? Faceci, no dobra. Ale na przykład jak spędzacie czas, to kto wybiera, co robicie? Zawsze wybieramy wspólnie. No tak. A co ostatnio robiliście? Byliśmy na wykładzie o znaczeniu selera w starożytności. Wiesz, jak ważny on był przy obrzędach funeralnych? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. A co robiliście wcześniej? Byliśmy na warsztatach z jogarncarstwa. No i jak się czułeś podczas tych zajęć? Dobrze. Rozwijam się. Kiedy uczymy się czegoś zupełnie nowego, to jest świetne ćwiczenie dla mózgu. Poprawia się cała jego kondycja i planujemy też lekcje salsy, żeby pracować nad słuchem i koordynacją. Nie wiedziałam, że lubisz tańczyć. Nigdy o tym nie myślałem, ale to musi być bardzo rozwojowe. Niech zgadnę. Pomysł Dagmary? Tak, ale ja też chcę. Okej. Okay. A jak często coś jest jej pomysłem, a ty też tego chcesz? Nie podoba mi się ta rozmowa. O co ci chodzi? Chyba wiesz. Mądry z ciebie chłopak. A przypomnij mi, ile ty miałaś lat, kiedy brałaś ślub? To było co innego. Jasne, zawsze jest co innego, jak dotyka kogoś innego. Tu nie chodzi o wiek, ale o to, żeby to była twoja decyzja. Ja czekałam 3 lata, aż Zbyszek się oświadczy, dlatego że potrzebował czasu, chociaż ja już wcześniej wiedziałam, czego chcę. Ludzie są różni. Czasy są inne. A pamiętasz Gwiezdne Wojny? Które? Najstarsze, wiadomo. Księżniczka Leia od początku czuła coś do Luka, tak? Co by było, gdyby naciskała? Nie byli rodzeństwem. Właśnie, ale to się okazało dopiero później. Co, chcesz powiedzieć, że ja i Dagmara możemy okazać się rodzeństwem, a ona będzie miała dzieci z Hanem Solo? To metafora, że zawsze lepiej poczekać. To jest najgłupsza interpretacja Gwiezdnych Wojen, jaką ja kiedykolwiek w życiu słyszałem. Dobra, to inaczej. Teraz na poważnie. Gdyby ta elfka z Władcy Pierścieni naciskała na Aragorna, to by się obraził i elfy nie przybyłyby, kiedy orki atakowały Rohan. Doceniam starania i rozumiem, co chcesz powiedzieć. Nie. Przemyślisz oświadczyny? Nie wiem, może. Swoją drogą, sporo pamiętasz z tych filmów. Zawsze ostro negocjowaliście z Darkiem, kto mnie zabiera do kina. Tak naprawdę to je lubiłam, ale Darek o tym nie wiedział. Cały czas je oglądam z dziećmi. Szkoda, że ty tego nie robisz. Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia Poniedziałek, 29 maja, zbliża się 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Prezydent podpisał ustawę powołującą komisję do zbadania rosyjskich wpływów. Kolejne 22 firmy mogą oznaczać godłem teraz.